godziną piątą, to Radio Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Powoli zbliżamy się właśnie do piątej, a zgodnie z obietnicą punktualnie o piątej serwis Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy wtorek, 8 dzień października, jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. A jest nowy termin przesłuchania posła Marcina Romanowskiego. Wczoraj nie stawił się, bo jest na Węgrzech. W piątek Sejm może głosować nad odwołaniem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Władze Rzymu ograniczają liczbę turystów przed Fontanną di Trevi, nie wykluczają wprowadzenia biletów. Wyznaczono kolejny termin przesłuchania posła Marcina Romanowskiego. Wczoraj rano miał się stawić w prokuraturze na przesłuchaniu, ale jak przekonuje obrona, dowiedział się o tym za późno i miał zaplanowany wyjazd. Przebywa na Węgrzech w związku ze sprawami zawodowymi. Taką informację przekazał mecenas Bartosz Lewandowski. Był to bardzo krótki czas, natomiast pan poseł Romanowski z uwagi na wcześniej zaplanowany wyjazd zagraniczny nie mógł się stawić w dniu dzisiejszym. To zostało prokuraturze przedłożone, łącznie z dokumentacją potwierdzającą fakt, że został on wcześniej odpowiednio zaproszony i wyjechał po prostu z kraju. Śledczy chcą ponownie przedstawić mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratorów na ustawionych konkursach państwo miało stracić ponad 110 milionów złotych. Śledczy nie ujawniają drugiego terminu przesłuchania. Możliwe, że w piątek posłowie będą głosować nad odwołaniem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Wczoraj wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu. Popiera go Maciej Kopiec z Lewicy, tak mówił w Polskim Radiu. Należy wykorzystać procedurę formalną, żeby pana Czabańskiego odwołać, ponieważ tak samo jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak samo Rada Mediów Narodowych powinna być w służbie państwa, w służbie państwowych mediów, a nie w służbie żadnych polityków. A wnioskodawcy tłumaczą, że Krzysztof Czabański, zasiadając we władzach Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, ma kontrolę nad częścią prawicowych mediów. Łączenia takich funkcji zakazuje ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Polska jest jednym z 12 krajów, które zaoferowały Bośni i Hercegowinie pomoc w walce ze skutkami powodzi. Kraj ten zaapelował o międzynarodowe wsparcie w sobotę. W niedzielę swoją gotowość zgłosili polscy strażacy. Pomoc prowadzona jest za pośrednictwem unijnego mechanizmu. W powodzi w Bośni i Hercegowinie zginęły 22 osoby, ale nadal trwają poszukiwania zaginionych. Dziś w całym kraju ogłoszono żałobę narodową. Operacje ofensywne i defensywne są głównym zadaniem żołnierzy biorących na Litwie udział w ćwiczeniach Żelazny Wilk. Manewry potrwają do 17 października. W ćwiczeniach weźmie w sumie udział 3200 żołnierzy z Litwy, Belgii, Czech, Stanów Zjednoczonych, Luksemburga, Norwegii, Holandii i Niemiec. Wykorzystanych ma być około 700 jednostek sprzętu wojskowego. Żołnierze mają się skupić przede wszystkim na wspólnym planowaniu i przeprowadzeniu operacji o charakterze ofensywnym i defensywnym w dzień i w nocy oraz integracji jednostek wsparcia bojowego i zaopatrzenia. Ćwiczenia prowadzone będą na poligonie w pobliżu Podbrodzia na wschodzie kraju. Do czwartku na litewskich drogach można się spodziewać wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych, które będą przemieszczać się w tamtym kierunku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ćwiczenia Żelazny Wilk prowadzone są każdej wiosny i jesieni. Ich celem jest ocena gotowości bojowej litewskich batalionów oraz pełna integracja z siłami NATO. Przed Fontanną di Trevi będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, zapowiedziały władze Rzymu. Nie wykluczają wprowadzenia w przyszłości biletu wstępu i drobnej opłaty. Wczoraj przy słynnej barokowej fontannie rozpoczęły się nadzwyczajne prace konserwacyjne. Wokół zabytku zostaną ustawione przezroczyste panele. Następnie w ciągu miesiąca powstanie specjalna platforma spacerowa, z której będzie można podziwiać zabytek. Wyznaczony zostanie limit osób przebywających w tym miejscu w jednym czasie. Wszystkie te zmiany wejdą w życie przed kolejnym nowym rokiem, w czasie którego w Rzymie oczekiwanych jest nawet 30 milionów turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić pogodę. We wtorek zachmurzenie mało i umiarkowane, jedynie na północy oraz w centrum, miejscami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Dzisiaj pogoda będzie nas temperaturowo rozpieszczać, bo najcieplej 22 stopnie na południu i zachodzie, ale też całkiem przyjaźnie nad morzem, tutaj 17 stopni, natomiast minimalnie 14 stopni na termometrach na północnym wschodzie. Warto rano uważać na mgłę, bo rano miejscami mgła będzie ograniczona widzialność do 200 metrów, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali. Przewiduje się jego spadek. No i proszę uważać na silny wiatr. Mamy, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w ramach audycji Coś mi świta w Trójce. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Dziś wtorek, 8 dzień października, czyli 282 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało zaledwie 84 dni. Ginter, Laurencja, Ludwik, Pelagia, Tajda, Waleria. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Signs pour yourself over me like the sun through the blinds. Lift me up and get me out. Keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. Go. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. Peter Murphy, niezawodny i Cats You Up. To jest jedno z tych nagrań, które sprawia, że człowiek ma ochotę zrobić głośniej radio i mam nadzieję, że tak się właśnie zdarzyło. To jest Trójka, coś mi świta. 10 minut po godzinie 5. Wracamy do tematu z popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Kryzys mieszkaniowy daje nam się właściwie we znaki codziennie, zarówno tym, którzy chcą kupić mieszkanie, jak i tym wszystkim wynajmującym. W październiku zawsze zdecydowanie więcej osób wynajmuje te mieszkania z uwagi na przykład na rok akademicki. Ceny mieszkań rosną, podobnie jak ceny najmu i choć powstaje obecnie wiele nowych budynków, problemem są tak zwane pustostany. To mieszkania, budynki z jednej strony będące kapitałem dla bogatych Polaków, a z drugiej lokale często zdewastowane z rozpadających się lub opuszczonych kamienic. Szacuje się, że takich lokali jest blisko 2 miliony, a pustostany na warszawskiej Pradze postanowił odwiedzić Jacek Frenzel. Część pustostanów znajduje się w zasobach gmin, w zasobach komunalnych. Po prostu gminy nie mają środków na remont tych pustostanów. I takich właśnie pustostanów jest mniej więcej w przybliżeniu 70 tysięcy w Polsce. Aleksander Gołębiowski, Fundacja Habitat for Humanity, Poland. Jeżeli one by zostały zaadoptowane, to one z natury rzeczy jako te lokale komunalne byłyby tańsze. Chciałabym tutaj zaapelować do premiera Donalda Tuska, aby przyjął odpowiednie dokumenty, które przekazałyby Bankowi Gospodarstwa Krajowego 10 miliardów złotych na Fundusz Dopłat. To jest taki fundusz, z którego biorą pieniążki samorządy, składają odpowiednie wnioski na remonty pustostanów, kamienic, wolnych lokali, tak aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe lokalnych społeczności. Gdyby takie środki do BGK spłynęły, ta renowacja pustostanu, przy którym stoimy, ale również innych pustostanów w Polsce poszłaby dużo szybciej. Pieniądze, jak zawsze, grają rolę. Przypominamy, że również powstała organizacja Pustostany na Domy. Organizacja, która została założona przed dzień obchodzonego niedawno Światowego Dnia Mieszkalnictwa. Koalicja Pustostany na Domy zrzesza ponad 30 partnerów, w tym przedstawicieli największych miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Włocławka, Bytomia, organizacje pozarządowe, ruchy miejskie, instytucje badawcze, a także lokalnych praktyków i aktywistów, którzy, jak Państwo słyszeli, apelują do najwyższych władz państwowych, żeby faktycznie coś zrobić z tym tematem, no bo są mieszkania, które bardzo często niszczeją, a które przecież mogłyby się przydać. 12 minut po 5. Coś mi świta. To hasło od nowa, które oczywiście też związane jest z Trójką, z programem trzecim Polskiego Radia. Zielono mi, jak najbardziej. Basia Małecka to też odnowiona wersja znanej piosenki, która całkiem nieźle radziła sobie w ramach pierwszej Trójki, czyli listy przebojów. Całkiem sporo głosów z tego czasu właśnie na to nagranie trafiło do nas poprzez stronę internetową. To proszę zajrzeć i odszukać i zagłosować. Basia Małecka, Zielono mi, już teraz w Trójce. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze balborana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię, noc pachnie nam. Zielono mi, szmaragdowo, gdy twoje Basia Małecka i Zielono Mi. Wybór repertuaru nieprzypadkowy. W 2022 roku zdobyła ta artystka Grand Prix 25. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. No i też artystka niezależna, która muzykę wydaje sama. No i też od wielu lat dekonstruuje i nadaje nowe ramy piosence artystycznej. Warto również zapoznać się z tym autorskim repertuarem, czyli z albumem Kosmik. To jest taka debiutancka epka, która ukazała się we wrześniu 2023 roku. Basia Małecka, również nasza redakcyjna koleżanka, możemy tak powiedzieć, ponieważ niedawno można było usłyszeć Basię również w charakterze prowadzącej audycję muzyczną. Teraz 16 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Zajmiemy się tematem menopauzy. W Polsce są 3 miliony pracujących kobiet w wieku około menopauzalnym, czyli od 40 do 55 roku życia. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, to około 20% wszystkich pracowników w kraju. Wiele kobiet właśnie w tym okresie zmaga się z uciążliwymi objawami, których doświadczają także w godzinach pracy. A opowiadała o tym na naszej antenie psycholog Anna Samsel, autorka badania Niewidzialne w pracy. Kobiety w okresie około menopauzalnym z Kulczyk Foundation. Zawsze warto zacząć od tego, żeby była taka atmosfera, która pozwala na to, żeby w ogóle o tym mówić. I żeby ten przykład też szedł z góry. To znaczy, że jeżeli pracownicy widzą, że również ze strony szefów jest takie zrozumienie, przyzwolenie, otwarta komunikacja w tej sprawie, to jest łatwiej o tym rozmawiać, łatwiej to zaakceptować. Jest już bardzo wiele rozwiązań, które funkcjonują w miejscach pracy, typu temperatura, możliwość regulowania temperatury, czy klimatyzacja, czy otwarcie okien, czy jakieś nawet wiatraczki. A kolejnymi rzeczami jest elastyczny czas pracy. Dla kobiet w okresie transformacji menopauzalnej to bardzo ważna zaleta w miejscu pracy, że one mogą czasami, jeżeli akurat gorzej się czują, mogą przyjść później albo zmienić troszeczkę godziny pracy, funkcjonowania, dostosowując je do swojego jak gdyby samopoczucia bardziej. Możliwość takiego większego dostępu do lekarzy. Także nawet w godzinach pracy, no niestety służba zdrowia czasem tak działa, że żeby się dostać do lekarza, to w godzinach pracy musimy, więc taka większa akceptacja do tego. Uniformy, bo czasem te uniformy, w których kobiety pracują w różnych miejscach, są zrobione z bardzo nieprzyjaznych materiałów. Możliwość takiego zrobienia takiego uniformu z przyjaznego, takiego przewiewnego materiału, to już pomaga. Prawie 70% kobiet mówiło, że to by wpłynęło na ich stosunek do miejsca pracy. A to, co jest ważne, to jest taka alarmująca dana, że ponad 40% mówiło, że w związku z tym, jak się czują, rozważały zmianę, ograniczenie albo nawet odejście z rynku pracy. No myślę, że warto się zastanowić nad tym, że mamy ogromną grupę, to jest 20% ogółu pracujących, no, których potrzeby są niedostrzegane. Anna Samsel, psycholog. No i właśnie w związku z tą sprawą uruchomiły się telefony. Oto niektóre z Państwa głosów. Temat wydaje mi się dosyć absurdalnym tematem, bo jest dużo innych schorzeń, z którymi ludzie przychodzą do pracy. A to nie jest tak, że wszystkie kobiety mają objawy menopauzy. Efekt będzie taki, że kobiety, które są po 50 i tak mają ciężko ze znalezieniem pracy, a słuchając tej audycji wychodzi na to, że one w ogóle nie są w stanie pracować. I to jest absolutnie nieprawda, że wszystkie kobiety mają takie sytuacje. I to podkreślamy, powiedziała kobieta, ale oczywiście też panowie zechcieli wypowiedzieć się w temacie. Chciałbym zaproponować w takim razie jeszcze rozwiązanie dla mężczyzn w związku z wiekiem przekwitania. Jakiś urlop wypoczynkowy na realizację tego przekwitania. No właśnie, bo też męskie klimakterium, czyli andropauza, to też temat, który pewnie przez wiele lat był tematem tabu, przemilczanym, ale również panowie walczą o swoje i też w obronie swojego dobrostanu się wypowiadają. Na pewno warto do tych spraw wracać. My nie boimy się tych tematów. No i z pewnością jeszcze nie jedna dyskusja na ten temat przed nami. 20 minut po godzinie 5. Coś mi świta. takie miny. Couldn't keep a secret. Maybe you could leave it out. Backseat of my teeth hurt. Blowing out the speaker. I'm the lotus eater now. Did you figure me out? Who's the mystery now? Same old light in a Friday bliss on a Sunday night. I wanna feel like this till I feel alright. I wanna feel like this till say it like you mean it. Cztery minuty po piątej. Coś mi świta w trójce. To teraz wróćmy jeszcze do tematu, który rozgrzewa opinię publiczną. Tysiące osób zaufały i zainwestowały w biznes Janusza Palikota. Dziś są poszkodowane. Do jakiego stopnia znana twarz, działalność influencerska i kulinarna potrafią przekonać do inwestowania? To postanowiła sprawdzić Iza Kostyszyn. Znana twarz to ogromny kapitał. Pokazanie jej choćby w reklamie to bardzo skuteczny zabieg, mówi psycholog Beata Rajba. Po pierwsze dlatego, że nasz mózg nie do końca odróżnia znany i znajomy, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale także ze względu na efekt autorytetu. Mamy wrażenie, że ktoś, kto ma znane nazwisko, twarz, renomę, szacunek publiczny, nie będzie tego wszystkiego ryzykował, oszukując ludzi. W ten sposób osoba o znanej twarzy zdobywa nasze zaufanie. Zaufanie publiczne jest niezwykle cenną walutą. W przypadku polityka wymienną na głosy wyborcze, potem na władzę, a czasami też na pieniądze. A w przypadku gwiazd show biznesu czy influencerów po prostu na pieniądze, zauważa Aneta Wrona, ekspertka do spraw komunikacji i wizerunku publicznego. Kiedy gwiazda reklamuje jakiś produkt, to sprzedaje klientowi właśnie zaufanie swoich odbiorców czy swoich followersów. A klient ufa, że to zaufanie przełoży się na zakup tych produktów. W przypadku Janusza Palikota to zaufanie było jego gigantycznym kapitałem, podkreśla Aneta Wrona. Po pierwsze jeszcze dlatego, że stworzył szybko partię, dostał się pierwszy raz do Sejmu w iście kozackim stylu. Po drugie, bardzo się wyróżniał, był bardzo charakterystyczny, zbudował swoją rozpoznawalność momentalnie. Cały czas się komunikował w taki sposób, że jemu nie o pieniądze chodzi, że pieniądze ma. Chętnie opowiadał o tym, ile ich ma, o rozlicznych biznesach, a że jest erudytą, złotoówcym mówcą, to dzięki temu sprawiał wrażenie kulturalnego, wykształconego, jakbym nawet zaryzykowała stwierdzenie, aspirującego do bycia elitą albo socjetą. Co więcej, lubił też otaczać się osobami popularnymi, ikonami popkultury. No i to stworzyło legendę. Mając do czynienia ze znanymi osobami, zakładamy zazwyczaj, że skoro doszły do wyżyn i są sławne oraz mają znajomości, to mają też większe możliwości robienia okazyjnych interesów. Gdy już znana twarz zdobędzie nasze zaufanie, znacznie łatwiej nas oszukać. To dlatego, że zaczynamy żyć marzeniami, tłumaczy Beata Rajba. We własnej głowie już te pieniądze zarobiliśmy i znacznie trudniej i nam będzie posłuchać głosu rozsądku. Tymczasem gigantyczne czy nawet duże zyski zdarzają się rzadko i raczej ludziom, którzy już są bogaci. Inna sprawa, że znane osoby, wchodząc w różnego rodzaju interesy, czasem nie do końca zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży, zauważa psycholog Katarzyna Kucewicz. Nie zawsze mają w 100% świadomość tego, co podpisują, czy w jaką współpracę wchodzą. Natomiast generalnie rzeczywiście jest tak z psychologicznego punktu widzenia, że jeżeli za jakąś marką stoi znana twarz, no to od razu podbija to zaufanie, kompetencje, wartość danego produktu, danej rzeczy. Dlatego często są to bardzo kosztowne współprace. Później w razie nadszarpnięcia, no to ich wizerunek jest uderzenie i ich wizerunek jest podważany. Tematem zajęła się Iza Kostyczyn. 27 minut po godzinie 5, a niebawem skrót serwisu Trójki. Teraz Pudelsi, uważaj na niego. O, taki trochę komentarz muzyczny się zrobił. Może nie tak personalnie, ale bardziej trzeba wziąć pod uwagę, że w internecie sporo osób chce nas do czegoś namówić. Sporo z tych osób to również influencerzy. No i trzeba zachować czujność. Uważaj na niego, dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Jest 5:30, czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Straż Graniczna zaostrza kurs wobec cudzoziemców, którzy łamią polskie prawo, informuje Rzeczpospolita. Tacy migranci coraz częściej są zatrzymywani po wyjściu z więzienia i deportowani do kraju pochodzenia. Jest to możliwe dzięki informacjom, które zakłady karne przekazują Straży Granicznej. Funkcjonariusze odstawiają migrantów na granicę lub do zamkniętych ośrodków. Dostają też zakaz wjazdu do strefy Schengen. A według Rzeczpospolitej do czerwca do granicy przymusowo doprowadzono ponad 500 osób. To głównie pijani kierowcy i piraci drogowi, przemytnicy ludzi i skazywani za przestępstwa narkotykowe. Dwaj mężczyźni zatrzymani po sobotnim ataku na kibiców w Gdańsku usłyszeli zarzuty. Poszkodowane zostały dwie osoby dorosłe i 14-latek. Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała 21 i 37-latka. Podejrzani nie trafią do aresztu. Prokurator zastosował wobec nich poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz uczestnictwa w imprezach sportowych. Do zajścia doszło podczas meczu 5. Ligi Piłkarskiej między Stoczniowcem Gdańska a Sokołem Boże Pole Wielkie. Grupa chuliganów wbiegła na trybuny i zaatakowała kibiców gości. Przed południem Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. W poniedziałek Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznano amerykańskim naukowcom Wiktorowi Ambrosowi i Garemu Rafkunowi za ich pracę nad odkryciem mikroRNA. To cząsteczki, które regulują funkcjonowanie komórek w organizmie. Pełny serwis Trójki o 6. Rano trzeba uważać na mgły, bo te mogą miejscami ograniczać widzialność do 200 metrów. Natomiast we wtorek raczej pogodnie. Tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Przede wszystkim na większym obszarze kraju. Jedynie na północy oraz w centrum miejscami duże zachmurzenie i możliwe opady deszczu, ale słabe. Szczęśliwie. Na termometrach od 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 nad morzem i na wschodzie kraju do 22 na południu i zachodzie. 32 minuty po 5, coś mi świta w Trójce, no to teraz na językach i Kaja. Uwierzyłam mu, choć nie znów. Cześć, mi świta w trójce, Kaja i na językach. 37 minut po godzinie 5, czyli za 23 minuty wybije 6 i rozpocznie się poranne. Zapraszamy do trójki. A my w ramach audycji o Kongresie Odbudowy Ukrainy w Poznaniu. Już ponad 3000 polskich firm chce odbudowywać Ukrainę. Tyle zarejestrowało się na liście Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Kiedy rozpoczną się prace, tego oczywiście na razie nikt nie wie, bo nie jest nikt w stanie przewidzieć końca wojny z Rosją, ale przygotowania do odbudowy ruszyły także w naszym kraju. W Poznaniu rozpoczął się kongres i to drugi odbudowy Ukrainy. W lutym, marcu 22 były nadzieje przede wszystkim u mieszkańców Ukrainy, że to się skończy jeszcze w tym roku 22. Nikt w dniu dzisiejszym nie zdaje sobie sprawy, jak się potoczy ta wojna. Ta wojna rozwija się w całkiem innych przestrzeniach. Widzimy wojnę dronów, widzimy wojnę medialną, bardzo potężną. Mimo trwającej wojny, polscy przedsiębiorcy nie opuścili Ukrainy i dalej tam działają. Produkujemy zbiorniki ciśnieniowe. Jesteśmy już na rynku ukraińskim. Co prawda dopiero raczkujemy, ponieważ mamy dwie firmy, ale chcielibyśmy jak najbardziej poszerzyć swoje horyzonty. Ja ze strony ukraińskiej, Irina ze strony polskiej. Już dawno pracujemy. Polska firma współpracuje i się rozwija. A nasza firma się zajmuje transportami. Tą dobrą współpracę widać także w polskim eksporcie na Ukrainę. 30% eksportu z Unii Europejskiej do tego kraju to eksport z Polski. 7 miliardów złotych, tyle wynosi wartość eksportu i to jest ponad 14% więcej niż rok temu. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. To najlepiej i najdobitniej pokazuje, jak dobrze współpracuje się naszym firmom, naszym przedsiębiorcom z ich odpowiednikami po stronie ukraińskiej. Dla części przedsiębiorców wejście na rynek ukraiński nadal wiąże się jednak ze zbyt dużym ryzykiem. Dlatego będą instrumenty, które to ryzyko zmniejszą. A relację przygotowała Magda Konieczna. To nie koniec wątku współpracy pomiędzy dwoma narodami, Ukrainą a Polską również w kontekście kultury, bo w Warszawie premierowo pokazano film Pod wulkanem, który jest polskim kandydatem do Oscara. Dramat w reżyserii Damiana Kocura znalazł się na liście kandydatów w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To obraz stanu emocjonalnego młodej, inteligenckiej ukraińskiej rodziny Kowal, którą wybuch wojny zostaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Bohaterem tego filmu są przede wszystkim ludzie. Oni są nosicielem traumy. W jakimś sensie jest to film o kolektywnej traumie, ale starałem się ją zunifikować do doświadczenia jednej rodziny. Pod wulkanem jest stworzony przez bohaterów dotkniętych dramatem wojny, migracji i traumy, którzy walczą z obezwładniającym poczuciem winy i bezsilności, dodaje scenarzystka Marta Konarzewska. To jest w jakimś sensie film o tym, w jakim momencie świata my teraz jesteśmy, przeżywania bardzo silnej traumy. Siła tego filmu polega na tym, że nie jest zrobiony przez Ukraińców, lecz przez Polaków. Pod wulkanem również pokazywany był na festiwalu w Gdyni, a galę 97. edycji nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 2 marca. Przypominamy, że Pod wulkanem będzie walczyć o statuetkę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To polski kandydat do Oscara. Za 20 minut godzina 6. The Cranberries i Dreams już teraz. Yeah.

szkodliwych odpadów, tak żeby te odpady nie trafiały do odpadów komunalnych. Przejdźmy sobie może przez poszczególne frakcje i chciałabym, żebyś powiedziała o tym, co może powstać z tych konkretnych odpadów. Jeśli wyrzucamy szkło, to co potem z takiego szkła może powstać? Ja tylko dopowiem, że jeżeli wyrzucamy szkło, to tylko szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, małe słoiczki, butelki po perfumach, tego typu rzeczy. Nie wyrzucamy żadnego szkła płaskiego, żadnych form żaroodpornych, pokrywek i talerzy i tego typu rzeczy, bo to jest całkiem inny rodzaj szkła. Więc z tego szkła opakowaniowego powstają po prostu opakowania. Szkło jest genialne do recyklingu, ono w ogóle nie traci swoich właściwości podczas tego cyklu i możemy te butelki produkować, te słoiki w nieskończoność, więc naprawdę warto. A mówiła Monika Michalska, ekspertka w zakresie technologii przetwarzania odpadów. W ramach programu Górska o klimacie ta audycja również dostępna na platformach streamingowych, również podcasty.polskieradio.pl, a audycję prowadzi co poniedziałek Paulina Górska, czyli dziennikarka ekologiczna i autorka podcastu Lepszy Klimat. Co dzisiaj po godzinie 14? News albo fake news, czyli audycja Piotra Łodeja. Zapowiedź budowy pierwszych elektrowni atomowych i przyspieszenie inwestycji w OZE napędza dezinformację i pojawianie się fake newsów na ten temat. Czego dotyczy ta dezinformacja i jakie niesie ze sobą skutki, jak z nią walczyć? O tym dzisiaj po godzinie 14 Piotr Łodej będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. No to teraz u nas Perfekt. Chcemy być sobą. Za 12 minut 6. Życia mamy na to czas, aby być sobą, aby jest perfekt. Chcemy być sobą. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie chcieli w tej chwili podziękować. To tak przy okazji tych napisów końcowych za dzisiejsze wydanie audycji Coś mi świta, ale też zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Robert Grzędowski w ramach audycji o 8.13 bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce i dzisiaj gościem Renaty Grochal będzie Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, ale również w ramach porannego spotkania o tym, co planują posłowie, bo posłowie chcą zmian przepisów w sprawie lokalizacji automatów do odbierania przesyłek, czyli paczkomatów. Może to spowodować ograniczenie w stawianiu, wprowadzenie ograniczeń w stawianiu właśnie tych urządzeń. Przybywa przeciwników również takich automatów podobno, a tematem zajął się Jacek Frenzel, więc polecamy między innymi ten temat, który pojawi się w ramach porannego. Zapraszamy do Trójki. Coś mi świta w Trójce. Jutro również o 4:00 meldujemy się, a dziękujemy też przy okazji za dzisiaj. Halina Leszczyńska program realizowała. Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. 5,5 minuty do 6:00. O 6:00 serwis Trójki. Dobrego dnia życzymy. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co powiesz na zdrapki? Na zdrapki to ja złego słowa nie powiem. Ale